dan kwan mentumfo enye wiase aye wono me donyame wo wale a wale mo ba papa obe bi ho an ho fe oni suban obi so ho an ho nya fe na owo suban abro chire fo de minim sa wo wo ho bi sira mu awono ba wale wo ba obe bo ti tiru ene wo ba ni nufo so eno na wo ba won tontoma ubenya ya na wo de akata wo so na sie sie na change ale buti mi san so amesere wo wale wo ba ne no mu atutu wo ba ne mu hwe eye papa wudi ne nya tokwa wonti ne nka wo da unsani na nanu mu sa ba ozi apata eno san so mu tona twina ma be chance na asan wi ya no de atunu wo fifi ho kakra wo sa de tun kwa de tie otwi me kugu wo aye nkwa foforo de bia ko homa ne maintain be bia wo na oba na numu atutu nso oya mpipini na opai na sio echi de abata no rabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulabulab Who can praise the Lord was lemon? They don't want to do something, you know. It will be unfair size in the mass.